یا مرشدی، یہ ارشاد فرمائیے، کیا بلا حاجت وضو کرنے سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے؟ اگر مسجد کی عمارت کے اندر ہے، جیسے بنا مسجد کے اندر اگر غسل خانہ موجود جب تو اعتکاف نہیں ٹوٹے گا، اور اگر مسجد سے باہر اعتکاف مرتکب جاتا ہے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا. غسل فرض کے لیے باہر جا سکتا ہے ضرورتاً، یعنی کہ غسل فرض کے لیے مرتکب مسجد کے باہر جا سکتا ہے، مگر یہاں چونکہ انتظام ہے اس سے باہر کی حاجت نہیں. یہ تو ہے شرعی مسئلہ. اب مدنی مشورہ. فیضان مدینہ مدنی مرکز میں کم و بیش اس وقت 3000 اسلامی بھائی مرتکب ہیں. 3000 کہنا سننا آسان ہے، 3000 میں ہوگا 3000، کم و بیش 3000. اور یہاں کا انتظام جو ہے نا، وہ ظاہر ہے مسجد ہے، اگرچہ بہت بڑی مسجد ہے لیکن بارہ مسجد ہے، اور اس میں پانی کا اتنا ذخیرہ ہونا، اتنی مضبوط موٹریں ہونا یہ ضروری نہیں، اور موٹر اتنا لوڈ اٹھا سکے یہ ضروری نہیں. جب آپ بھی جس دن زیادہ کام کرتے ہوں گے، بہت اوور لوڈ ہو جاتے ہوں گے تو آپ تھک جاتے ہوں گے، اور اگر 2-3 دن مسلسل کوئی آپ کو بے آرامی ہو جائے تو ہو سکتا ہے کہ بستر میں بھی آ جاتے ہیں، بیمار بھی ہو جاتے ہیں. اسی طرح ہر چیز کو آپ قیاس کیجئے. تو یہ موٹر روزانہ تھوڑا تھوڑا چلتی ہے، تو اعتکاف کے دنوں میں یہ دوڑتی ہے تو دوڑانا پڑتا ہے، یہ تھک جاتی ہے تو مزید اس کو چابک مار کے دوڑانا پڑتا ہے، تو پھر بعض اوقات وہ پھسل کے گر جاتی ہے. تو اگر یہ موٹریں جل گئی نا تو ہر مرتکب آزمائش میں آ جائے گا. اول تو وضو کا مسئلہ اتنا مطلب یعنی کہ اوور لوڈ ہے، اگر اس میں اگر آپ شاور کھول کے بیٹھے رہو گے ٹائم پاس کرنے کے لیے، تو ایک آدمی غسل تو کر رہا ہے لیکن یہ سوچے کہ میں 3000 کو ڈسٹرب کر سکتا ہوں، ہر ایک یہ سوچے. تو اس لیے یہاں پر ماشاءاللہ آپ بڑے اطاعت گزار نظر آ رہے ہیں، تو آپ ماشاءاللہ چونکہ اطاعت گزار ثابت ہو رہے ہیں تو آپ ماشاءاللہ میری مانیں گے. اور وہ اطاعت کرنے والی بات یہ ہے کہ جب تک غسل فرض نہ ہو جائے اس وقت تک آپ غسل نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو بار بار بیٹھا بار بار بیٹھا مدینہ دکھائے. کیونکہ اگر یہ صحیح بھائی بات ہوتے ہیں جو روز روز غسل کرتے ہیں، سچی بات ہے کہ موٹریں جل گئیں اگر، تو یقین مانے وہ حشر ہوگا ہمارا کہ روئیں گے تو رویا نہیں جائے گا، وضو کرنے جائیں گے کہاں. تو اس لیے مہربانی کر کے اپنے حال پر رحم کیجیے. یہ آپ اپنے حال پر ہی رحم کر رہے ہیں، میرا کیا ہے، میری تو الگ ٹنکی بنی ہوئی ہے میرے مکتب میں، میں تو آپ کی خاطر آپ کو اپیل کر رہا ہوں، یوں سمجھ لیجیے. تو ان شاء اللہ عز و جل آپ اطاعت کا مظاہرہ کریں گے، کوئی بھی غسل نہیں کرے گا. کل رات کر لیا، آج کر لیا، معاف، یہ میرے کہنے کے بعد اب نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ غسل فرض ہو گیا کریں گے، جمعے کا کیا کریں گے؟ جمعے کو تو کریں گے نا غسل، نہیں کریں گے. نہیں تو 150 ٹینکر اپنے منگوا لیں، روڈ سارا بند کروا دیتے ہیں، بھائی 3000 مرتکبین وہ بےچارے غسل فرمائیں گے تو شام تک مغرب تک غسل کرتے رہیں گے سارے، تو بھی نہیں نمٹیں گے، جمعہ کیسے پڑھیں گے؟ تو اندر اسٹوڈے کے 3000 افراد کیسے غسل کریں گے نا؟ یہ بہت یعنی کہ بڑی معاملہ ہے. تو اس لیے جمعے کا غسل بھی آپ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ یہ مجبوری ہے. اور ویسے بھی جمعے کا غسل جو ہے وہ سنت غیر موقعہ ہے، اگر کوئی بغیر مجبوری کے بھی جمعے کا غسل نہیں کرتا تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، اس کی گرفت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور اب تو مجبوری ہے تو ایسی غلطی آپ انشاءاللہ نہیں کریں گے کہ موٹر جل جائے، اوور لوڈ ہو جائے، انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اب بھی گارنٹی نہیں، اب بھی موٹر جل سکتی ہے، پانی کے مسائل تو ہوتے. ابھی پچھلے دنوں میرے اپنے گھر کا مسئلہ ہو گیا، غریب خانہ بیت الفنا پر کچھ اسلامی بھائیوں کو شہری میں آنے دیتا تھا، وہ موٹر جل گئی، تھوڑا سا پانی اسٹاک تھا وہ گھر کے لیے، تو وہ جب دوسرے دن اسلامی بھائی آئے یا وہ غالباً وہ وولٹیج کی کمی کی وجہ سے جل گئی، ٹھیک ہے؟ اب تھوڑا بہت اسٹاک تھا گھر والوں کے لیے، وہ جب اسلامی بھائی 20-30 اسلامی بھائی تشریف لیا، گھر میں کتنا پانی ہوتا ہے، وہ ختم ہو گیا. تو ایک دو دن وہ تکلیف رہی، موٹر پھر بنی اور ترکیب بنی. ایک دن یہ مثال تھی نا، وہ جب شکوا نہیں کر رہا نا وہ سمجھانے کے لیے کہ جب اوور لوڈ ہوتا تو کام ڈسٹرب ہوتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علیہ والہ وسلم صلوا علی الحبیب صلى الله تعالی علی محمد توبوا الى الله استغفر الله صلوا علی الحبیب صلى الله تعالی علی